Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur. Allah'ın salat ve selamı, bereketi, ihsanı ona, aile halkına, ashabına ve tabilerine olsun. Kardeşlerim, şüphesiz Yüce Allah'a davet, görevlerin başı, Allah'a yaklaştıran ibadetlerin en faziletlisi, amellerin en değerlisidir. Fakat bu işi yerine getiren kimseler, kasten yahut yanlarak birçok sebeple hata edebilmektedir. Onların isabetsiz davranışlarının sebepleri muhatapların durumlarını göz önünde bulundurma, halini düşünme ve tespitlerindeki hatalardır. Kimisi buna hiçbir önem vermez. Kimisi ise muhatapların halini gözü önünde bulundurmak iddiasıyla usul ve esasta gözü önünde bulundurulması gereken prensip ve kuralları unutarak ya unutur gibi yaparak bir takım değişikliklerde bulunabilmektedir. İşte bugünkü sohbetimiz bunun üzerine olacak inşallah. Ve bazı soruları bu sohbetin içinde cevaplamaya çalışacağız inşallah. Bu çalışmada, bu sohbetimizde kaynağımız yine ki Allah ve Resul'dür. Sohbetin içinde 4 tane ana konu var kardeşlerim. Bunlar şöyle. Birinci konumuz, Yüce Allah'a davet yolunda muhatapların durumunu gözü önünde bulundurmanın meşrutiyeti, ki bunu da bab bab inceleyeceğiz inşallah. İkincisi ise Yüce Peygamber'in muhatapların durumuna önem vermesi ve Yüce Allah'a davet yolunda bunu gözü önünde bulundurmaya gayret gösterme. Ve bunu da bab bab inceleyeceğiz inşallah. Üçüncü ise bunun akabinde bu ümmetin geçmişlerinin muhatapların durumunu göz önünde bulundurmaları ve Yüce Allah'a davet yolunda bunu göz önünde bulundurmaya gösterdikleri ihtimam. Dördüncü konumuzsa Yüce Allah'a davet yolunda muhatapların durumlarına riayet etmenin kuralları. Ve sonunda da bunları bağlayacağız inşallah. Yüce Allah'a davet yolunda muhatapların durumlarını göz önünde bulundurmanın meşruiyeti. Kardeşlerim, davet edilenlerin durumlarını göz önünde bulundurmanın meşru oluşu ve önemi, şanı Yüce Allah'ın önceki peygamber ve resulleri kavimleri arasından ve kavimlerinin dilleriyle mütesanip mucizeler ile göndermiş olmasında ortaya çıkmaktadır. Yine buna Şanı Yüce Allah'ın sevgili kulu Kerim'i aleyhissalatü vesselam'ı değişik yollarla davet görevini yerine getirmesini emretmesi de buna delil teşkil etmektedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ümmetin fukahasına emrettiği kavimlerinin kendilerine dönmesinden sonra onları inzar edip uyarıp korkutmalarını emretmiş olması da bunun delillerindendir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ihsan edeceği başarıyla bu konuya şöyle bir bakalım. Yüce Allah'ın önceki peygamberleri gönderişinde davet edilenlerin durumu göz önünde bulundurması, içinde bir uyarıp korkutmanın dönüp geçmediği hiçbir ümmet yok kardeşlerim. Yüce Allah'ın her bir ümmete kendilerinden kendi dilleriyle konuşan ve çağına uygun mucizelerle birlikte diğer peygamberler göndermiş olması onun hikmetindendir. Bütün bu hususlarda peygamberlerin kendilerine gönderildiği kimselerin durumlarına riayet edilmiş, göz önünde bulundurulmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberleri yaşadıkları toplumun içinden seçmiştir kardeşlerim. Davetçinin davet ettiği kimselerin hallerini bilmesinin zorunlu olduğunu ve Yüce Allah'a davet sırasında bu halleri göz önünde bulundurmanın önemini ortaya koyan hususlardan birisi de Yüce Allah'ın peygamberleri ve rasulleri kavimleri arasından seçmiş olmasıdır. Örnek olarak Yüce Rabbimizin Nuh Aleyhisselam ile kavmini söz konusu ederken söylediği şu emirlere bir bakalım. Nuh kavmi Resullerini yalanladılar. Hani kardeşleri Nuh onlara sakınmaz mısınız demişti. Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Şuara 105'ten 107'ye kadar. Böylelikle kardeşlerim Yüce Allah Nuh Aleyhisselam'ın kardeşleri yani onların itibarıyla onlardan birisi olduğunu beyan etmektedir. Yine Yüce Rabbimiz Hud ile kavminden söz konusu ederken Ad kavmi Resullerini yalanladılar. Hani kardeşleri Hud onlara sakınmaz mısınız demişti. Muhakkak ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Yine Şuara 123'ten 125'e kadar. Yüce Allah onlar hakkında Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Araf 65'te buyurmaktadır. Yüce Rabbimiz Salih Aleyhisselam ile kavmi hakkında da Semud kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki korkmaz mısınız? Ben sizin için güvenilir bir elçiyim demişti. Evet. Demek ki Yüce Rabbimiz her bir ümmete kendilerinden, kendi işlerinde yaşayan, yiyen, içen, uyuyan, hayatını ikame eden bir peygamber göndermiş. Bundaki hikmet ki Yüce Allah en iyisini bilir kardeşlerim. Ya onların kendilerine gönderilen peygamberin sözünü böylece daha iyi anlayabilmeleri ve doğruluk ve emaneti itibariyle durumunu daha iyi bilmeleri. Ona tabi olma imkanının daha yüksek olmasıdır. Aynı şekilde onlara gönderilen her bir peygamber de onları, problemlerini ve isteklerini daha iyi biliyordu. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Resulleri kavimlerinin dilleriyle göndermiştir. Demek ki muhatapların durumunu göz önünde bulundurmanın zorunluluğu ve Yüce Allah'a davet yolunda bunun önemini gösteren hususlardan birisi de bu. Yani Rabbimizin gönderdiği hiçbir peygamberi her bir peygamberi mutlaka kavminin diliyle göndermiş olmasıdır. Yüce Allah Azze ve Celle kitabında biz gönderdiğimiz hiçbir peygamberi kendilerine apaçık anlatsın diye ancak kendi kavimlerinin diliyle gönderdik. Ancak Allah kimi dilerse saptırır, kimi dilerse de doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir diyor İbrahim 4'te. Yüce Rabbimiz kardeşlerim, peygamberleri ve resulleri hepsine salatü selam olsun. Hep çeşitli mucizelerle desteklemiştir. Mesela Musa Aleyhisselam'a baktığımızda o kavimde önce sihir söz konusuydu. Allah Subhanahu ve Teala da ona o şekilde bir mucize vermiş. İsa Aleyhisselam'ın zamanında tıp revaçtaydı. Onun mucizelerine baktığımızda anadan doğma körü, abraşı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesidir. Âl-i İmrân 49'a baktığımızda bunları görebiliriz. Yüce Rabbimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ihsan ettiği mucizelerden birisi de ona vahyetmiş olduğu Kur'an'dır. İmam Buhari'nin naklettiği Ebu Hureyre'ye dayandırdığı bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanların benzerini gördükleri takdirde mutlaka iman etmelerini gerektiren bir takım mucizeler verilmemiş hiçbir peygamber yoktur. Bana verilen ise Yüce Allah'ın bana vahyettiği bir vahiydir. Bu sebeple onlar bütün peygamberler arasında kıyamet gününde kendisine uyanları en çok olacak olanı kendim olacağımı ümit ediyorum buyurmuştur. Evet. Yüce Allah'ın peygamberlerine çeşitli yollarla davet görevini yerine getirmelerini emretmiştir. Evet. Mesela Yüce Allah'ın şu buyruğunda daveti üç yolla yapmasına dair şöyle bir ilahi emir var kardeşlerim. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yolla mücadele yap diyor Nahl 125'te. Bakın kardeşlerim bu ayet-i kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberine daveti üç yolla gerçekleşmesini emrediyor. Bunlar neymiş? Birincisi hikmetle, ikincisi güzel öğüt, üçüncüsü de en güzel yolla mücadele. Her bir kesime ona uygun gelecek ve münasip düşecek bir yol kullanılıyor. İmam İbnül Kayyım bu ayetin tefsirinde bakın ne diyor kardeşlerim. Yüce Allah davet mertebelerini insanların mertebelerine göre tespit etmiştir. Hakka karşı inatlaşmayan ve bundan yüz çevirmeyen, zeki, daveti kabul eden kimse hikmet yoluyla davet edilir. Bir çeşit gafleti ve gecikmesi bulunan fakat daveti kabul eden kimse ise güzel öğütle davet edilir. Bu ise teşvik ve korkutmanın da birlikte bulunduğu emir ve nehi ile olur. İnatçı ve karşı koyan kimseyle de en güzel yol hangisi ise o şekilde mücadele edilir. Yüce Rabbimizin kafir ve münafıklara karşı şiddet ve kaba kuvvetin kullanılmasına dair emrine baktığımızda, ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert ol. Yerleri cehennemdir onların. O ne kötü bir dönüş yeridir diyor Tevbe 73'te. Abdullah İbni Abbas'a baktığımızda kardeşlerim bu ayetin tefsirinde bakın ne diyor. Yüce Allah ona kafirlere karşı kılıçla, münafıklara karşı dille cihad etmesini emretmekte ve onlara karşı yumuşak davranmayı ortadan kaldırmaktadır buyuruyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yumuşaklıkla ve şefkatle, davet ile sertlikle ve haşin bir surette davet bir arada söz konusu edilmekte. Diyor ki kitap ehliyle ancak en güzel yolla mücadele edin, aralarında zulmedenler müstesna diyor. Ankebut 46'da. Bu ayet-i kerimede kardeşlerim zalim olmayanlara karşı en güzel yolla yani şefkatle ve yumuşaklıkla mücadeleye, buna karşılık kitap ehlinden zalimlik eden kimselere karşı en güzel yolun dışında bir yol olan sertlikle ve şiddetle mücadele etmeye bir irşat ve yönlendirme bulunmaktadır. Evet. Demek ki sana yapılan bir şeyi en güzeliyle sav. Burada zulmedenler müstesna, yani haddi aşmakta, inat etmekte, aşırıya gidenler ve nasihatı, öğüdü kabul etmeyenler. Yumuşak davranmanın etkilemediği kimselere gelince onlara karşı sert davranma yolunu seçin istiyor. Sözün özü kardeşlerim, Yüce Allah peygamberine Yüce Allah'a davet yolunda her bir kesime karşı onlara uygun bir yol izleme şeklinde çeşitli yollar izlemeyi emretmiş. Bu kesimlerden herhangi birisine karşı bu tutumlardan birisini tercih etme, o kesimin durumunu bilmeyi gerektirir. Böylelikle o kesime uygun yolu kullanmak imkanı da ne yapar? Doğar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın din ilmi öğrenenlere kendi toplumlarını uyarmalarını emretmiştir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlerin topluca savaşa çıkmaları gerekmez. Onların her bir topluluktan bir kesim de dinde fakih olma ve kendilerine döndükleri zaman kavimlerini uyarmak üzere geri kalmalı değil miydi? Olur ki sakınırlar, diyor Tevbe 122'de. Kendilerine dönüşlerinden sonra kendi toplumlarını uyarmalarını, dinde fakih olma, isteyenlere emretmenin hikmetlerinden birisi belki de budur. Onlar kendi toplumlarının halini diğerlerinden daha iyi bilir kardeşlerim. Onların şartlarına diğer insanlara göre daha çok göz önünde bulundururlar. Tabi her şeyin başı Allah korkusudur. Doğrusunu da en iyi bilen Rabbimizdir kardeşler. İslam teşriğinde insanların durumunun da durumunu göz önünde bulundurur. Davet olunanların hallerini gözü önünde bulundurmanın zorunluluğunu ve önemini gösteren hususlardan birisi de kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın onlar için indirdiği teşri buyruklarında kullarının durumunu göz önünde bulundurmuş olmasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'in tedrici bir şekilde indirilişinde, ibadetlerin yerine getirilmesi halinde, ruhsatların teşriğinde, genel hükümlerden ikrah, zorlama altında olma, zaruret ve hata hallerinin istisna edilmesinde, ara düzelme mertebelerinin çokluğunda, zina cezasının çeşitliliğinde, kefaretlerde muhayyer bırakmakta ortaya çıkmaktadır. Evet. Kur'an iniş seyrine baktığımızda hep insanların durumunu göz önünde bulundurmuştur kardeşlerim. Davet esnasında insanların durumunu göz önünde bulundurma dinin emirlerindendir. İmam Buhari Yusuf bin Mahek'ten şöyle rivayet ediyor. Müminlerin annesi Ayşe'nin yanındaydım. Ona Iraklı biri geldi. Hangi tür kefen daha hayırlıdır, dedi. O, yazık sana, bunun sana ne zararı, ne, diye sordu. Bu sefer, ey müminlerin annesi, bana musafını gösterebilir misin, dedi. Ayşe annemiz, neden, diye sordu. Adam, belki ben de Kur'an'ı ona göre telif ederim. Çünkü Kur'an'ın telif edilmeyen bir şekilde okunmaktadır. Ayşe annemiz, hangisini daha önce okumanın sana ne zararı var? Kur'an'dan ilk nazil olan mufassal bölümünden bir suredir. Orada cennet ve cehennem söz konusu edilir. Nihayet insanlar İslam'a girince helal ve haram indi. Eğer ilk olarak şarap içmeyin emri inseydi, onlar biz ebediyen şarap içmeyi terk etmeyiz diyeceklerdi. Eğer zina etmeyin inseydi, zinayı ebediyen terk etmeyiz diyeceklerdi. Andolsun Mekke'de aleyhissalatü vesselama ben henüz oyun çağında bir koz çocuğu iken asıl onlara vaat olunan vakit kıyamettir ve o kıyamet daha büyük bir bela ve daha acıdır. Kamer 46 buyruğu indi. Bakara ve Nisa sureleri ise ancak ben onun yanındayken nazil oldu. Evet. Müminlerin annesi Ayşe annemizin bu anlattıklarından Kur'an'ın indiriliş sırasında insanların manevi hallerinin göz önünde bulundurulduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Evet kardeşlerim. İslam'ın dört rüknü yerine getirilirken bir takım ruhsatların tefri edilmesiyle insanların durumunun göz önünde bulundurulması gerekir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala namazı, zekatı, orucu, haccı İslam'ın esasları olarak tespit etmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın hikmeti bunları yerine getirirken kullarının şartlarını ve durumlarını gözü önünde bulundurarak bir takım ruhsatları teşri buyurmuştur. Örnek verecek olursak Rabbimiz Subhanahu ve Teala namaz kılmak üzere abdest almayı emretmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hastalık ve su bulamama halleri göz önünde bulundurarak onlar için teyemmümü teşri buyurmuştur. Yine aynı şekilde kardeşlerim, namazın ayakta eda edilmesiyle ilgili hallerde de hastanın durumunu göz önünde bulundurmuş, oturarak eda etmesine müsaade etmiştir. Buna da gücü yetmezse yanı üzerine yatarak eda edebilir demiştir. İmam Buhari, İmran bin Hüseyin'den naklettiği bir rivayette benim basurlarım vardı. Aleyhissalatü vesselam'a namaz hakkında soru sordum. Şöyle buyurdu. Gücün yetiyorsa ayakta kal. Eğer gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Yine gücün yetmiyorsa yan üzerine yatarak kıl buyuruyor. Evet kardeşlerim. İkrah yani zorlama ve zaruret hallerinde günahın ve hükmün kaldırılması suretiyle insanların durumunun da göz önünde bulundurulması gerekir. İslam'ın insanların durumlarını ve şartlarını göz önünde bulundurduğunun delillerinden birisi de budur. Bir kimse Yüce Rabbimizin dinine muhalif herhangi bir işi yapmak üzere zorlanacak olursa bunun neticesinde tasarrufu sebebiyle onun için herhangi bir sorumluluk söz konusu değildir. Pek çok nas da buna delalet etmektedir. Bunlardan birisi ise kardeşlerim, kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimseler hakkındaki buyruktur. Bakın Rabbimiz ne diyor Subhanahu ve Teala? Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimseler müstesna olmak üzere kim imandan sonra Allah'ı tanımaz ve fakat küfre göğüs açarsa işte Allah'ın gazabı onların üzerinedir. Ve onlar için çok büyük bir de azap vardır diyor Nahl 106'da. İbn Abbas bu ayetten alakalı diyor ki Yüce Allah imanından sonra küfre dönen kimseler üzerine Allah'tan bir gazap olacağını haber vermekte. Ancak diliyle ikrah sonucu küfrü söyleyen fakat iman ile kalbi buna muhalif olan böylelikle düşmanından kurtulmak isteyen kimse için vebal yoktur. Şüphesiz Allah kulları kalplerinin akide olarak benimsediği hususlardan ötürü sorumlu tutar diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah zorlama halinde küfrü sözlü olarak söylemekten ötürü günahı ve hükmü kaldırdığına göre onun dışındaki günahı gerektiren fiillerden günah ve hükmün kaldırılması öncelikten söz konusudur. Bu hususta Şanı yüce Rabbimiz dininin aslı olan kendisinin inkar edilmesini zorlama halinde müsamaha ile feri hükümlerini de buna göre anlamışlardır. Dolayısıyla bunlar hakkında ikrah söz konusu olursa mükellef bundan dolayı sorumlu olmaz. Ve onun aleyhine herhangi bir hüküm tereddüt etmez kardeşlerim. Zorlama halinde günahın kaldırılacağına delalet eden naslardan birisi de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın cariyeleriniz kendilerini korumak isterken dünya hayatının geçici menfaatlerini kazanmak için onları zinaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphe yok ki Allah onların zorlanmalarından sonra mağfiret ve rahmet edicidir diyor Nur 33'te. Bu ayet-i kerimede kardeşlerim zina yapmaya zorlanan cariyeleri Yüce Allah'ın zorlamalarından sonra onlar için pek mağfiretli ve pek merhametli olacağını göstermektedir. Buhari'de gelen bir rivayette kadın zinaya zorlanacak olursa ona had uygulanmaz buyurulmuştur. Buna sebep ise Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kim onları zorlarsa şüphe yok ki Allah onların zorlanmalarından sonra mağfiret ve rahmet edicidir buyuruyor. Yine Buhari'de gelen bir rivayette imarenin yani halifeliğin payına düşen bir köle homstan yani ganimetin beşte birinden bir cariyeyle zorla ilişki kurdu ve bekareti bozdu. Ömer onlara hat uyguladı ve sürgüne gönderdi. Fakat bu köle onu zorladığından ötürü cariyeye zina cezası uygulamadı. Evet. Zorlama halinde günah kaldırıldığı gibi kardeşlerim, zaruret halinde de aynı şekilde günah kaldırılır. Zaruret ve çaresizlik halinde Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yiyen kimse için de günah yoktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, o size ancak boğazlanmadan ölmüşü, akan kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başka adına kesilen her şeyi haram kılmıştır. Fakat kim mecbur kalırsa saldırmama ve haddi aşmama şartıyla onu yemesinde bir günah yoktur. Evet, Bakara 173'te. Demek ki kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala ikrah ile yani zorlama ve zaruret hallerinde kulların durumlarını göz önünde bulundurmuş. Ve bu iki halde de günahı ve hükmü ne yapıyor? Kaldırıyor. Bu husus şüphesiz davetçinin muhataplarının durumunu göz önünde bulundurmasının zorunlu olduğunda ne yapıyor? Göstermektedir. Tabi yine en doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala davet sırasında İnsanların durumlarını bilip gözü önünde bulundurmanın zorunlu olduğunu gösteren hususlardan birisi de Allah marufu emredip münkerden nehyetmek için çeşitli dereceler teşri buyurmuştur. Ve insanların haline uygun gelen dereceyi kullanmayı emretmiştir. Buna dalalet eden naslardan birisi de serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Vazgeçmezlerse incitmeden onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık aleyhlerinde bir yol aramayın diyor Nisa 34'te. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimesinde kardeşlerim serkeşlik edeceklerinden korkulan kadınlar ile arayı düzeltmek için 4 tane mertebe olduğunu açıklamakta. Bunlardan birincisi öğüt verme. İkincisi yataklarında onlardan ayrı kalma. Üçüncüsü ise dövme. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu yollara başvurulması halinde belirtilen sıraya uymayı emretmiştir. Müminlerin emiri Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Diliyle ona öğüt verir. Şayet vazgeçerse onun aleyhine hiçbir şey yapmaz. Eğer kabul etmezse yatağından ayrılır. Şayet kabul etmezse onu döver. Eğer dövmekle de öğüt almazsa iki hakem gönderir buyurmuştur. Evet. Yine bu hususa dalalet eden naslardan birisi de kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala eğer diyor müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışırlarsa onların arasını düzeltin. Eğer onların biri diğerine tecavüz ediyorsa o tecavüz eden grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar çarpışın. Eğer dönerse her ikisinin arasını adaletten düzeltin ve adaletli olun. Çünkü Allah adaletli olanları sever diyor Hucurat 9'da. Bu ayet-i kerimeye baktığımızda kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala arayı bulmak için iki şeyi söz konusu etmekte. Bunlar birbirleriyle çarpışan iki grubun arasını düzeltme. İkincisi haddi aşan grup ile çarpışma. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala çarpışmak olarak tespit edilen bu konuları ancak birincisinin fayda vermediğinin anlaşılması halinde kullanılabileceğini emretmekte. Aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde arayı bulma mertebelerinin çeşitliliğini açıklamış ve kendileri sebebiyle bu mertebelerin kullanılacağı kimsenin durumlarını gözü önünde bulundurmayı emretmiştir. Bu husustaki delillerden bir tanesine gelince kardeşlerim, Amr bin Şuayb'dan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz kılmalarını emredin. 10 yaşına geldiğinde yine kılmazlarsa onun için onları dövün ve yataklarda aralarını ayırın buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam ilişkileri düzeltme mertebelerinden ikisini söz konusu etmektedir. Bunlar nedir? Birincisi namaz kılmanın emredilmesi, ikincisi terk edilmesi dolayısıyla dövmedir. Bunlardan her birisinin çocuğu iki halinde hangisiyle kullanılacağını da ne yapıyor? Belirtmiştir. Bu derecelerdeki çeşitlilik Yüce Allah'a davet halinde muhatapların hallerine gereken itinayı gösterip hallerini göz önünde bulundurmanın zorunluluğunu ne yapmıyor? Göstermektedir kardeşlerim.